قلب کو اس کی رویت کی گے آرزو جس کا جلوہ گیا عالم میں گھر چار سو قلب کو اس کی رویت کی گے آرزو جس کا جلوہ گیا عالم میں گھر چار سو بلکہ خود نفس میں گے وہ سبحان لگو بلکہ خود نفس میں گے وہ سبحان لگو عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جس کو جو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو عرش و فرش و زمان و جگت اے خدا جس طرف دیکھے تاگو گے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جگت اے خدا جس طرف دیکھے تاگو گے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو گے آبرو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو تو کسی جانگی اور گر جا ہے تو منظم کا سے محبرہ زسو تو کسی جانگی اور گر جا ہے تو منظم کا سے محبرہ زسو علم و قدرت سے گر جا ہے تو کو علم و قدرت سے گئے جاگے تو کو تیرے جلوے کے گھر گھر جگائے کو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو سارے عالم کو کہ تیری کی جو سجو ہو جنو انس و ملک کو تیری آرزو سارے عالم کو کہ تیری کی جوست جو جنو انسو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری گھر ایک گے سو بسو یاد میں تیری گھر ایک گے سو بسو پل میں وحشی لگاتے گے ضربات گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو میری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو تائرانے جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کے گیتا ہے اب کوئی کے گیتا ہے گو کوئی کے گیتا ہے اب کوئی کے گیتا ہے گو اور سب کے گیتے گے اور سب کے گیتے گے کیا شریک لگو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اپنا فرما ستائے میری اے عفو شوقو تو کی کنے کی کدے مجھے کو تو اپنا فرما ستائے میری اے عفو شوقو تو کی کنے کی کدے مجھے کو تو جاری دل کر کے گئے اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو بدگو مولا بدگو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رکھتے آمال گے چاک فرما رفو بدگو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رکھتے آمال گے چاک فرما رفو تیری رحمت کی امید گے تیری رحمت کی امید گے آپو کے گے ارشاد قرآن لا تقنا تو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے گے وہ خوش گلو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کے گیتا ہے اب کوئی کے گیتا ہے گو کوئی کے گیتا ہے اب کوئی کے گیتا ہے گو اور سب کے گیتے گے اور سب کے گیتے گے کیا شریک لگو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو خواب نوری میں آئے جو نورے گوداب کو آئے نور گو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نورے گوداب کو آئے نور گو اپنا ظلمت کدا جگمگا دل سے گرا گو پرسیا جگمگا اٹھے دل سے گرا گو پرسیا نوریوں کی اللہ گو اللہ گو اللہ گو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مٹا دے ساری خطائے میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائے میری مٹا بنا دینے کے بنا دے کے دے بنا یا رب بنا دینے کے بنا دے کے دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائے میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائے میری مٹا یا رب بنا دینے کے بنا دے کے دے بنا یا رب بنا دینے کے بنا دے کے دے بنا رب بنا دے مجھے کوئی راہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے کوئی راہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبیریا دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے تو Oh توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا رب سنو نا پڑھو سنو نا پڑھو شکلا نغیب تو چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب کرے فکر کو پاکی زگی عطا یا رب شورو فکر کو پاکی زگی عطا یا رب نگی فقط گے تیری گی رحمت کا آسرا یا رب فقط گے تیری گی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے ہمارے اسلامی بھائی سے مناجات سنی, تو آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھا, اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا. الحمدللہ یہ تمام باتیں ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے پیر و مرشد سے سیکھیں کہ کئی مواقع پر اسلامی بھائی آپ کے سامنے بیٹھ کر مناجات کا جب سلسلہ کرتے ہیں تو آپ انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگو تو پہلے رب کائنات کی حمد کرو، اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد مناجات کا سلسلہ ہو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کر لی۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس وقت حاضر ہوا کہ جب حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، دعا کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے، یا کم از کم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کا یہ طریقہ دیکھا اور یقیناً یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی ترویج و اشاعت کر رہی ہے، تو اس لیے یہ مدنی پھول الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ساری دنیا کے ناظرین کو بھی الحمدللہ دینے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جب بھی رب کائنات کی بارگاہ میں ہم مانگیں تو اس مانگنے کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے، اور دعا مانگنے کے آداب امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بہت تفصیل سے یہ لکھے ہیں، تو جو بھی پڑھنا چاہے وہاں تفصیل سے دعا کے آداب ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحمت کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے گنگا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحمت کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا قلب میں یا دلب پیسنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یا درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا دعا ہے، حب دنیا سے گیا ہے، نفس بدکار کا بھی ہوا ہے، حب دنیا سے گیا ہے، نفس بدکار کا بھی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری التجا ہے، کرم یا یا خدا تجھ سے میری دعا گے، تیرا انعام کے رام ہے جا لاگے سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا گے جا خدا تجھ سے میری دعا ہو بجا گے مجھے کو اب نیک سیرت ہو بزا دے بڑا نیک سورت کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے ظاہر اچھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب خدا کہے دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش بے سبب اے خدا کہے دے بخشش حشر میں مجھے سے کرنا نہ پرسش نام غفار تیرا نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھے عطا کر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھے عطا کر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو تو سکے سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو سکے سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا تجھ سے سوال پھر نہ اپنے در سے نہ خالی مجھ کو نادار کی التجا ہے مولا مجھ کو نادار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہوں تیرا ہو میں تیرا ہو میں نے مانا کہ سب سے گورا ہو کس کا ہوں تیرا ہو تیرا ہو ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عیب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے عیب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے آہ نابا میرا کھل لگا ہے مولا آہ نابا میرا کھل لگا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا کاش مکے مدینے میں جاؤ یا خدا ایسے ایسے باب پاؤ کاش مکے مدینے میں جاؤ مجھ کو ایمان حج کا بڑا ہے مولا مجھ کو ایمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا میری جان فتو سے چھوڑانا موزی امراض سے سے بھی بچانا، تجھ کو صدیق کعبہ ستائے مولا، تجھ کو صدیق کعبہ ستائے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، سنتوں کی کرو خدمت، ہے کسی کو دو نیکی کی دعوت، سنتوں کی کرو خدمت، ہے کسی کو دو نیکی کی دعوت، نیک میں بھی بنو التجا گے مولا، نیک میں بھی بنو التجا گے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے، میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے، صدقہ اسے مال کا جو حیا ہے مولا، صدقہ اسے ماں کا جو حیا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی عنایت دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری صلی اللہ تعالی علی محمد۔